سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير مخي سورة نكي دا عقیده اصلاح شوا چې عقیده او عمل د شرک نه پاک کړي عقیده هم د شرک نه پاک کړي او عمل هم د شرک نه پاک کړي دا غي بیان شو اوس د سورۃ الحدید نه سورة تحریم پوری پلسو سورتنو کی پدی کی بیان دا جہاد او دا انفاق دی یعنی دا توحید دا خوراولو دا پارا او دا شرک دا ختمولو دا پارا منظم محنت کول چدا غید پارا منظم محنتو شی دغه جهاد او انفاق بغیر د نظم او بغیر د جماعت نه ناغین نه کیږي چې د مسلمانانو مرکزی جماعت یو وي او هغه فکر او سوچ د اسلام د انقلاب لري د اسلام د خوراولو د غالبولو دا غي فکر لري او دا غي سوچ لري دا غي مهنت تذکره ده په لسو سورتونو کې په اول یو سورت کې به سبح وي بلکې به نه وي بیا با یسبحو شی صیغه با دا مزاری شی دا با اشاروی چی مضمون بدل شو چی کمو سورتونو که سبحا دے نواغی که قتال فی سبیل اللہ تذکره دا دا جنگ و دا قتال تذکره دا او چې کوم سورتونو کې یو سبحو ده نو پاغي کې د انفاق فی سبیل الله ذکر ده لکه څنګه چې جهاد او انفاق یو بل سره تړلی دي نو جهاد په صورت کې انفاق راځي او د انفاق په صورت کې جهاد راځي یو مقصودی بل تبعان راضی دغه شانتی باغ سورتونو کیم د جهاد ذکر راضی و مقصودی با انفاقی یو سب بے ہوچی سورتونا سورت جمعین شروع کی گی اغین آپ علب انفاقی دارک پا سبحا پسی و سبحو شی پائے کہ اومنس کے فاصل نوی سورت حدید پھرے طول سورتون ابتدادا او تمہید دے ودے کے بدوارا مسئلے ذکر کی ام مسئلہ دے جہاد او مسئلہ دے انفاق تحریم سورت تحریم دو طول و خلاصه دا پاغی که با هم مخکینو لسو سورتونو خلاصه بی ننهو سورتونو خلاصه با بی پاغی داغی سورت کے تحریم کی سورت الحدید مدنی سورت تے سالور نوی نے پرنبر کے چوران میں فضل سورت زلزال و مخید سورت محمد نا نازل شوئے دے مخکې صورت کې امر په تسبیح باندې وکړو سبح بسم ربک العظیم. دې صورت په ابتدا کې سبح لله ما فی السماوات والارض مخکې صورتونو کې نفی د شرک برکت او شوا. سورت الحدید کې وایي چې مالو لګوي چې الله تعالی برکتونه درکې انفاق کوي چې الله تعالی برکت درکې مخکې صورتونو کې نفی شرک اعتقادی او عملی شوا. سورۃ الحدید کې د توحید د خورولو د پاره د انفاق او د جهاد تذکرہ. سورۃ دعوۃ دا ترغیب انفاق او قتال دا انفاق ته ترغیب او قتال ته ترغیب دواړه مسلې چې کمدنو ذکر کړي. سورۃ دو برخه ده دوی سه ده اولیسا سلیر شیاطون دی 24 باقی کی مسئلہ دے انفاق دا ترغیب انفاق تا بالوجوه الخمسہ فبنزو طریقو باندے انفاق تا ترغیب دے. دوے مئیسا کی جہاد فی سبیل اللہ تا ترغیب ترغیب دے جہاد فی سبیل اللہ تا. ابتدا نوالے شپگو آیاتونو کی مسئلہ توحید دا باغی دلائل اقلیہ چیدہ کمی مسئلے دا پارا انفاق او جہاد کی دو باغا مسئلہ ذکر کئی چی مالو لگوئی چی توحید ترقیو کی. یا ترغیب انفاق تا بالوجوه الخمسہ اولا طریقہ وم آیات کی. دویما طریقہ اپ اللہ سم آیات کی. درما یول سم آیات کی. سالورم او بشلم آیات کی. او پینزم طریقہ پا دویشتم آیات کی. یا دوی مئیسا کی جہاد دے. امتیازات کی وجوہ خمسہ او تقدیر دلکل و فوائد په تقدیر لیکل شوی دی دا غوې چې کوم دنو فواید. ابتدا نه مسله د توحید دا سبح لله ما فی السماوات والارض پاکی وی الله لرا غسو چې اسمانونو کې دی او زمکه کې. هر یو شیز دا الله تسبیح وی لکه سورۃ بنی اسرائیل کې وایي تسبح له السماوات والسبع والارض ومن فيهن. دا یو څه ندا معلومیږي چې الله د شریک نه پاک دی او د هر څه کوم کې چې دی یکی آوازی اللہ رب العزت تے نو اللہ دے شریک وی صدار نا پاک تے دا کائنات طول چھ دے آغا داخ کارا کئی تسبیح یا قالی دا او یا چھ کمدنو تسبیح حالی سبح للہ ما فی السماوات والارض پاکی بیانی اللہ رب العزت لر آغا سو چھ پاس مارنو کی دی اوزماک کی دی او آغا اللہ رے زورا ورہو دے حکمت والا آغا رے زورا ور حال حکیم و دے حکمت والا چھ سوک دا اللہ رب العزت توحید نمانی فاللہ رب العزت فالعذاب ورکولشی الحکیم خفوران نور کی حکمت دے لہو ملک السماوات والارض صرف دا اللہ رب العزت بادشاہی دا دا دلائل اقلی روڑی لہو ملک السماوات والارض صرف او صرف دا غب بادشاہی دا اسمان و نود از مکی یوحی و یمید جوندی کول و مڑکول کئی او آغا اللہ دے پہاری و سزبان قدرت والا صرف احیاء و اماتت نا بلکہ پہاری و سزبان نے اللہ رب العزت قادر دے نا اللہ رب العزت عظمت ذکر گئی عظمت اولوی دباری کالا هو الاول والآخر والظاہر والباطن آغا اللہ دے مخ کے دہر سنا والآخر اور اس کو دار سنا والظاہر والباطن اخکار اوپٹ دا ظاہری معنی ہے یو حدیث مبارک کی نبی علیہ السلام و دعا کی نبی علیہ السلام پہ یو دعا کی دا دے معنی فرمائی دی پخپلہ چه هو الاول والآخر آغا اللہ رب العزت چه دے الاول آغی کی دیا روایت کی انت الاول لیس قبلک شیون اللہ تاولی ستان مخیص سنشتے وانت الاخر لیس بعدک شیون اللہ تاخرنے ستان رسط سشے نشتے مطلب اس نو او توی او اس بنی او تبئی یعنی پتا آدم نو او نبا دربان نرش نشوال او آدم دربان نو او نبا دربان نسشی رش ستان علاوات سری آغا ولم نشو او بیام قابل نشکی دو دی نشکای استاخو خدا کنی نشکای استاخو خدا قابل نشاری نشکی دو دی وظاہر والباطن انت ظاہر حدیث کی راغلی دی انت ظاہر لیس فوق کشیون اللہ تغالبی استاد پاس سوک زورور نشتا لیس فوق کشیون استاد پاس سنشتے یعنی بتاسو غالب نشتے وانت الباطن لیس دونک شیون اللہ تباطنی ستان پٹ سشی نشتا چه ستان پٹ شی آغا چه کمدنو ستان پٹ شی لیس دونک شیون هو الاول والآخر حافظ ابن قیم یوزائی کی ذکر کری اول او آخر داغی معنی ذکر کړی دا چې د یو کار توفیق ورکون کې هم الله دی نو شوریم دا الله نه کیږي او آخر اک کا کار قبلون کې هم بیا څوک ته لکه دې درسلا من الله راوستو کینولو نو توفیق را له الله راکو نو الله اول شو او بیا دا در زمون نه قبول کی قبلون کې بیا الله دے نو اخرم الله شو لکه سوره توبه کې وای ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب تاب علیہم لیتوبو فین اللہ هو التواب اللہ ولا توفیق ورکش دی توبہ و باسی نجی توبہ و یستلن هو التواب بیت قبول امکرا توفیقم اللہ ورکی او قبل ایم سوکو اللہ رب العزت اللہ رب العزت چې کمندو قبل ای انت الاول انت الاخر نغمو کی ابتدا تھی کبھی میرے نام سے اشکو کی انتہا ہو مجھے یاد کیجئے ابتدا دا اللہ نہیں انتہا پاغبان دی ظاہر و باطن و ظاہر و الباطن الظاہر بے اعتبار الحجج و الدلائل دا هر یو سیزنا اللہ رب العزت خاری دی علی رضی اللہ تعالیٰ تشاوی فیتا اللہ لیدل دے چھتے بندگی کئے آغور تووی فیدادا سے رب بندگیم کی گی چھچا لیدلے نہیں دادا سے رب بندگیم ہم لا سکو کی چھ لیدلے نہیں وی اللہ خود آرسن اخکار کی گی دا ارسن اللہ رب العزت معلوم دے باطن پیدبار دا ذات اغه دې کمزرو چالي دل نه نه په اعتبار د ذات سره هر په اعتبار د قدرتونو الله رب العزت خاريږي حجاب ایسی کی صورت آج تک دیکھی نگی بے حجابی ایک اس پہ گنگڑ ایسی کی هر جلوات کی صورت آج تک دیکھی نہیں اور بے حجابی ایسی کے ہر جلوہ سے آشکار تا اللہ بے حجابی دمرنا چھتا ہر یو ذرین اللہ رب العزت خیر کی گی تا ہر ذرین اللہ خیر کی گی اور اس پہ گنگٹ ایسی کی صورت آج تک دیکھی نہیں اور گنگٹ اور حجاب پیدا سے دے چھ صورت چھ کندنو لیدل شوئے نے وظاہر والباطن او آغا اللہ دے پہر سبان پویا ذات ہوا اللہ دے اللہ دے آغا ذات بلدلیل اقلی اللہ دے آغا ذات چی پیدا کری اسمار ناؤز مکام اشفق وقتنو کے او بیا برابر دے اللہ پہر سبان دے یعنی خپل بادشاہی اللہ رب العزت پخپل چلی کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا ہے تخت شاہی پہ آپ ہی قائم ہے کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا ہے ثم استوى على العرش بیا برابر دے اللہ رب العزت عرش باندے یا لو ما یلج فی الارض خالقیت بیان تو من ویلو چه دلائل عقلی و خلاصت و خبری وی خالق اللہ او عالم سکتے یعنی متصرف اللہ و تصرف کی خلقت امراضی دار سے اختیار مند تصرف کون کے اللہ دے او عالم اللہ دے دو مقدمہ ردل اللہ وی کی پاغ بانے چن نوزی بزما کی او آغا چراوزی دینا سورت سبا کی ام دے وضاحت کرو وما انزل من السمائی وما ارجو فیا او آغا چرا کزی کی دا اسمان ناو خیدی پاغی کی وہو ماکم اینما کنتم آغا اللہ تاسو سره دے چھ شرط تاسو یئی چھ کم دے تاسو یئی نو آغا در سره دے دا عقیدہ و یو او دیم استحضار عقیدہ دے کم دنو او دار چاہ دا چھ اللہ ما سره دے مابینی او زمان چھ کم دنو دا عمل نا خبردار دے چھ دا دا چانی او کافر دے ولکا مسئلہ دے استحضار دا چھ دا تصور دا بندہ پوکشی دا تصور چې کمنو د بنده پوښ شي او الله رب العزت معیت دې تصور پوښ شي ګناهونه او نیکای چې کمندرو ګناهونه نه بچي او نیکی هغه کې خوان پیدا شي وا هو ماکم اینما کنتم او الله تاسو سره دې شرط چې تاسو آئی نماز کنتم چرد جتا سویئی شاپور شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی تسفیل مسنوی کی دا محمود غزنوی رحمه الله واقع بیان کړی دا چاغه با ګرځیدو ګرځیدو با د شپې معلومات کول معلومات به کول د خلکو حالت به معلومو یو ورځ جامع د ډاکوانو چولې دي دغلو او ګرځیدو غلې معلومو یو ځای کې غل ناشتي دی ور سره لاړو هغه وته چې ته څوک زمو خپل کار ته تزا په زمام ستاسو دا کار دی زوم غالی ماډا کوی ما نمازان سره ملګری کوي هغه وته وي زمون سره چې پاتای کې شاملېږي نو کرتب بخای زمون داري خپل خپل کرتبونه دي منګه خامخ اخلاق او ډاکټر کو ضرورت پیښیږي نو چې مون سره یو سره ملګری کیږي نو بس کمال خای دوته وی تاسو اول خپل کمالونو خای ما ته پتو لګینو یو تن وته وی په مئین دیوالی په لستر شوه زبیدا د خیلم لکه سمسارا ما ته بس تکلیف نیوی دوی متوی پیزه دی کمدنو د سپی پا غپا پوئی گما چه سپی او غاپی نو ما تا پتا لگی چه نیسوی بلو اتوی پیزه دی پوز راکاگم ساراکاگم نو ما تا پتا لگی چه خزانه کم دی پرتارا زما قوت شامه کدا دی لگی بل وته وي وای زه دې کمندنو چې په تورا تپاک شپکه تکه تیار کی یو سره وي نو او سو کو وي نو زمانه درځ نه غلطي دي دا که زما سترګې چې دي دا په شونم تیزي تیار کی کار کی وستا څه کمال له محمود غزنوی رحمه الله وته وي په زما کمال داده چې سړی پانته تخت ختلې وي او پانسی وته پرته وي او چې ګیره دا شی وکړو ما نو زما د ګیره دا زور دی چې دا سړی به پانسی ګاټ نه راکوزیږي بیا هوته ډیر د کار سړی تا ځان سره کو لگا هغه ځان سره کو وای سبا کو مشوره شروع شو ویرا نن د باچا په کور ورجو دغه قیمتي سړی درا سره وګونی ولې شو نو د بغیره لاتای کنه د باچا په کور ورجو په سیدا دای چیزو روان شو بالکل غیاو ته او د باچا په محلو خوچو نګش محلو هغه په دیوال داسې وخت لکه سمساره چخیږي اغه وختو ال درسای ما سيو تړل د دې اندر پای برابر کړه او سړی ټول ورواړو چې څنګه ورواړو محل ته ورکت شو سپی غپا شو روکړه هغه د لاسو قتل ویراسته وای چې مالک در سره دی چې مالک در سره دی بیا خبرو نه مناله و تاوی ستالا خبر غلط در من سر باچا سکی باچا من سر سکی آیو تاوی اشنا سارا کاغا آغا جستارا کاغو ڈیریک خزانه للاڑو خزانه للاڑ خزانه راواغستا خزانه چه کمدن راواغستا رالل تقسیم اکڑا خارچا پلک پلیسا اوڑا سار خو بادشاہ تر ڈاکوانو زائی معلومو چه دی کم دی کینی او پاسی چو داغا شو آ پولیس خور شو چه دی بادشاہ پا خزانه بگار ڈاکا شوی دا سار چا پریسن شو رو شو اگ قضای لیتی کم دنو لارل بادشاہ اتاو خو چه آگا دی با کسانی رای ولی کسانی را اصل بادشاہ ناس تی مجرمان دا سی ولار دی مجرمان اولاد دی یو دی بل لدار سک ویدا خوابی گانے دی آج چاوی زمان تیارے کے سڑے غلطی گی ویدا خوابی گانے دی مینا منا بیا وقع دی چې خبره شو وي د سپي والا خبره سوا صحیح وا بادشاہ حکم کو چې دا ډاکوان دي او دې ملک د دار اسلام امن خرابوي لہذا ان یقتلوا دې قتل کړي شي ختم نکړي شي چې دا فیصله ورولا دی یو ول आवाज ورکو په خپل کرتب کارګه کنه په خپل کرتب کارګه ویګری لشن ورکا شاپور شیخ صاحب رحم الله تعالی ذکر کړی دی وړه رومي چې کوم مقصد لدا واقع ذکر کړی دا هغه فرمایي چې خلق ډیر زیات هنرمند دي د چا پوزه تیز دی د چا د کمر نور کمالات دي د چا سترګې تیز دي چې امریکای پورې ځای ویني هر څه ویني باز کمندنو کمالات ډیری و ایس کمال پکار نرازی ایس کمال پکار نرازی دویم وی گناہنگار چی دے گناہنگار ندے دا بادشاہ خزانہ لوٹی او بادشاہ وسارا دے دا بادشاہ خزانہ لوٹی ار گناہنگار تا اللہ حکمونا ماتی او بادشاہ ورسارا دے بادشاہ ورسارا دے شیطان و توم وی چه بادشاہ سپے کنا شیطان و تم ہوئی چه بادشاہ دا سارا دے خودے جے کمدن آگئی تو سوچ نہ کئی بیادی اچھا اونر پا کار نرازی دی اچھا کمال پا کار نرازی دا آغا چا کمال پا کار را گئی چه چا تیارک بادشاہ پی جندلے ہو چه چا تیارک سوک پی جندلے ہو بادشاہ پی جندلے ہو نو چه تیارک دی اللہ سر راز باز جوڑ کو توبه دیوی اصطلا اللہ تیزی توجه اکڑا خدا با دی کامیابی بی هو ما کن فدی بانی اخیو کچی اللہ را سر دی دامو آئی چیز زان لشن ازا ما خلوت دارا فلا تقل خلوتو بل قل علی رقیبو چی کل زان لشن دامو آئی چیز زان لشن بل قل علی رقیبو بل کدا ہوا ہے چی اساتم کے ذات شتے زمایو نگران ذات شته چې ما دې کمندنو سر د پاسه ولاړ دي او الله تعالی سره دې چرته هم تاسو یې او الله رب ال عزت قامل تاسو لیدل کېده صرف دا بادشاہی دا غد د اسمان او زمکا دیم زلې راوړو ال د دنیاوی بادشاہی وا او دلته اخروی ذکر کړي ایو ال الله ترجع الامور او صرف الله ته واپس کړی شو ټول معاملې نن باسي شپې لاره پورس کی او نن باسي ورځ لاره پښوا کی او هغه الله دې پوهه پراز شنو باندې د دې مسلې د بار مالو لګوي امنو بالله یقینو کوي پر الله باندې او پیغمبر دا مطلب دا داو مدنی صورت ته یقین او کوي چې دا مشن به کامیابیږي او دا چې کمندو دنیا کې او آخرت کې د کامیابی ذریعہ ده چې الله سره لګیلي د کامیابی ذریعہ ده او تشریع چې کوم پیغمبر کړی ده نو تشریع هغه ده و رسولی امنو بالله یقینو کوي په الله باندې او پیغمبر دا هغه چې کله په دې یقین راغی چې دا مشن د دنیا او د آخرت کامیابی ده دا دنیا او د اخر کامیابی ده حضرت دې لپاره استعداد لګول پکار دي وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه هو لګوي دا غرا جعلکم چې ګرځولې تاسو مستخلفین فیه نایبان پدې کې مستخلفین فیه څوکیدار پدې کې دا الله درکړي سيزونه هغه الله لپاره لګوي دا ټول استعدادات کمال لیک زوانی دا کومر دے الله رب العزت درکړه دے دا الله رب العزت د پاره ولګوا هی امانت څنګه روزا دې ریماس دا حقیقت مالک عرش خداس دا مال او دولت ستانه دي دا دې کم دنو دا الله دی تو خو څوکیدار نو الله رب العزت درکل دا الله د پاره ولګوا دا اول وجه ترغیب پاولانه وجه چې دا مال ستان دی دا دا الله رب العزت ته دا ستان دی دا الله دی دا سورہ درکل دی چې هغه وی لګاو نو وی لګاو کنه پتا څه پیټه پروت دی مستقلفین فی فالذین آمنوا منکم فاکسان چی ایمان راول استاسونا یقینی ہوکو پانتاکو اوی لگاول ندیل دی آجر لوئی بیا پیوم اللہ آجر ورکی وما لکم لا تؤمنون باللہ مکد دو شجون دعوتو آمنوا وانفقو نوس فضل دوم دواری او سشوید تاسو لرا چی یقین نکوی پا اللہ باندی او مال نلگاوی لا تؤمنون ولا تنفقون سشوی تاسو لرا چه تاسو یقین نکوئی تا اللہ پده پروگرام چه اللہ کم دین او اللہ کم پروگرام را لگل ده پده بانه ولی یقین نکوئی ستا جه کمدنو دا انگریس پا غلو یقین شتا چه دا دا کامیابی دی او دا اللہ پا توحید او دا اللہ رب العزت چه رزمکی او دا اسمان بادشاہ آغا ده او دا ټول کائنات هغه سره تړل وکړ دي په بدې ستایتي نشته سشوی تاسو آرام چې یقین نه کوي تاسو په دې د الله په دین باندې چې دا غني د کامیابی ذریعہ ده په دنیا او آخرت او دې لپاره مال نه لګوي ولا تنفقون او مال نه لګوي ورسول یدوکم او پیغمبر دا غواړي تاسو لرا لتؤمنو بربکم وتنفقو دا و سره کې لتؤمنو بربکم پیغمبرون د دې دعوت درکې چې خپل رب لتؤمنو بربکم چې یقین وکي تاسو په خپل مصلح په خپل کمال تر رسون کی کامیابی تر رسون کی په دې مشن او پروګرام یقین وکا چې زبته کمندنو په خپل مشن کی کامیابی غوا چې کله نظریه کمزورې وا او یقین کمزور و بیا چې کمدنو انخلاف فائدہ نه کوي په دې یقینو کا چې زما رب کم نظام مال را لګل دی او زما رب کم سو قران کریم کې ویل دي دا زما د دنیا دی عزت او د کامیابی او د آخرت د کامیابی ذریعہ ده نبی علی السلام را غواړی تاسو لرا چې تاسو یقین وکړئ په خپل رب باندې یاره دا الله په تربیت یقین وکړئ چدا د کامیابی ذریعہ ده او مال لګوي په دې او یقینا هغه ستاسو الله واده تاسو نه په منلو د قانون اے ایماندارو او خو بیرو کو تلستو بربکم یا کنابود فقط اخذ میثاقکم او یقینا هغه ستاسو الله واده تاسو نه په منلو د قانون د الله او په خرج کولو باندې کتا سو یقین کوم کی او کتا سو ایماندار هو الذي الله يا غزاد دا ترغيب ور کوي ترغيب ته کمنو ور کوي چې الله رب العزت تاسو ظلمات نه راوباسي دا الله په احکاماتو باندې ظلمات نه راوباسي په امنو باندې با د شک او د گمراهۍ د تیرونو څخه شي راوځي او په انفقو باندې با د بخل د تیرونو څخه شي راوځي نو نور دنیا کې ومده ته نور حاصل شي کامیابی به حاصل شي او په آخرت کې به درته هم پر یا صابین ايدي پولیس رات په نور شي هو الذي الله دې هغه ذات چې نازلې په خپل بنده باندې دلیل د صاحب صاحب حیات نوازه حوازه حدیث پارا شوبا ستا سره تیارونا نو غلامه په تیارو کې ان خطه د کفر او د شرک په تیارو کې ان خطه او د شومتیا او شوم پړکتیا د سرمایدارانه نظام په تیارو کې ان خطه صرف روپای ډیرای او پیسې ډیرای اله نور رڼا تا انفاق رڼا وا ایمان رڼا وا یقینا الله رب الخامخه هغه د نرمی کوونکو په تاسو الله نرمی کوونکو دې د زکا شدا احکامات راولي رحیم او مهربان دې او مالکم الله تنفقوا فی سبیل الله دا دویم وجه اول وجه داوا چې مالونه تاسو نه دي مالونه د الله دي تاسو کیدار نو وی لگاو و سو اذا کلقوق لستای نو دائم ندی پاتی کی کی چاہتا اللہ تا نو آسن در نا پاتی کی گی اللہ تا نو اللہ تا سکا او لے گا کنا نا اللہ تا پا رہے او لگاو آسن ام اللہ تا پاتی کی گی نو دا پا دینا چھ تمڑ شی و پاتی شی و تا نو دا دینا خدا ندا چھ پا خپل اختیار چالا ورکا اللہ علا ورکا نو خرچو کا او کتوائی چھوڑے گا گورو چھ دا تحریک کامیابی گی او کنک کامیابی گی دا چه کم میشن او پروگرام دی دائی شروع کرده دی دی موحیدی او پروگرام شروع کرده دی مدرسا تحریک دائی چه کمدنو شروع کرده دی نو گورو چه دا کامیابی گی او کنک کامیابی گی اصنه چه نک کامیابی گی نو خپل پیسی بکی فضول خرابه ولی نشو چه لک کامیاب شی نبیاو پکی چه کمدنو منگا خرچه سکو اوکو قران کریم وای چې کله تحریک ته ابتدا کې سخت ضرورتي په هغه ټیم کې خرج کول او کله چې تحریک په خپل خصوص شي ودريږي او بیا مشهور شي او خپل میوه په خپل خوري په هغه وخت کې خرج کول ثواب په دواړو کې شته خدا اولنه او دواړه برابر دا برابر نه دي ابتدا وخت کې چې کمونو خرج اوګه چې ستاده وجنه هغه تحریک په خپل خصوص شي ودریگی دا دا عام و خلق و قانون می محنت دینی او دینی تحریک آغا چه کمدنو شروع شی نا آغای پکی چه کمدنو خرچا نکی پی پتا نلگی منا چه یا با کامیاب شی دا مدرسا او یا با دا تحریک کامیاب شی یا با کامیاب نشی نواز زان لپیسی زائی کول نشو پا دین چه اولا گی دی نو زائی کی گی چه با دین پیسی اولا گی دی نو دا زائی کی گی نا آکا تاریخ سر تا او رسی او که سر تا و نرسی یعنی دنیاوی کامیابی پی مرتب شی او که مرتب نشی دی سر از چاکار نیسته چلاولا و محنت کول کارو چه محنت او که بس خپل زیمه پاره لکا و ما لکم او سشوید تاسو لرا چه تاسو مال نلگوی پلار دا اللہ کی او صرف الله تا پاتګر الله اسمانو د زمکي کته وای چوري کا شو په کومه ډډه سملی ستا یقین نشته بده چې دا تحریک به کامیابیږي دا د کامیابی تحریک ته په دنیا کې حکومت رانی شي په آخرت کې بس شي کامیابی شي خدا غو د کامیابی تحریک ته لا استوی منکم من انفق من قبل الفات هدي برابر ستا سنا او سوق چمال لګی مال لگا ولده مخ که ده فتحنا وقاتل او جنگ کرده حکم الآیت باقن غابر الدهر حکم الآیت باقن غابر الدهر ده مطلب نده چه ده فتحنا مراد فتح مکه ده ها ده فتح مکه نه مخ که چه خرچ کرده و رستو مخ که چه جهاد کرده و رستو چه چه گو دوارا برابر نده نا دا آیات تر قیامت آده یعنی دا تحریک او دا دعوت ابتدائی دور او بیاروس تو کل پا خپل خوص شی ادریگی او آغا شغرت عمومی او دا خلق و توجو و تراشی نو دا دوار دورونو که خرچه کول برابر نو دی تک تا ثواب پا دوارو که ده ثواب پا دوارو که ده دا آدم تصویی بیان چنی دی برابر سو مطلب نو آغا داده اولائک اعظم درجتن دا خلق اوچتی په درجه کې دا کسانو نه چې مال لګول دي من بعدو فاز دینا فاز کامیابی نه او جنگ کړل دي ثواب دواړو کې دي او هر یو سره لوس کړل دي الله دې جنت او الله رب العزت پامل تاسو خبردار دي وکل وعد الله الحسنا او هر یو سره لوس کړل دي الله د ثواب او د جنت او الله په عمل ساسو خبردار دی ماذ الذی یخرج الله دا درې مواجا د ترغیب مال لګوي زالاله قرض ورکي زالاله قرض ورکي قرض الله له ورکي قرض شده نو بانده غواریم او قرض واجب الادا ده دا قرض دو حیثیت ای یو حیثیت اغاید مستقریزی چه سوک غواری او دویم حیثیت دا مقریزی چه سوک ورکیو چه سوک ورکی نو مستقریز چه سوک غواری ناغا محتاج ای او مقریز ورکون که دا تم کئی او یقین کئی دل می ورکړ او سبب د ضرورت په وخت کې زموږ شي وکړ شي دل د ادم حیثیت مراد دی دا اول نه نه مراد الله محتاج نه دی خو ما او تاسو وي تیرا کا او مضبوط ته مې ساته یقین کا چې الله به واپس راکړي الله رب العزت پیسې راکړي واپس راکړي ورنه سیندره مولا تعالی ذکر کړي چې قران مجید کې خرچي راغلی دی مختلف یو زکاتی فطرانوی دویم چه کمدنو انفاق فی سبیل اللہ دی او درم قرض دی او سلورم چه دی مطلق صدقاتی وی زکات قومی ضرورتونو لا اللہ رب العزت مقرر کرده چه دی مسلمانان داخلی خپل ضروریاتی دا افراد او غریبانانو ناغا غیل ده سالانه خرچه ده دا دا غی فند مستقل انفاق فی سبیل اللہ چه ده دا دا پولیٹیکل حوائجو دا پاره ده چه دا عوامو کم طول حوائجی کالا چه کمدنو بیماران راجی کالا زلزلے راجی کالا چه کمدنو یوی کالا بل او قرض چه ده نو دا ده اسلامی ترقای ده پاره ده او انفاق فی سبیل اللہ دا اخیری مطلق صدقات و ایداد کم دنو دا ورکون کی خواخه ده چه کم ده که ورکی و ضرورت پورا کئی هاوی چه قرض چه ده دا ده اسلام ده حاکمیت او ده ترقای ده پاره چه کمی و ایزکا چه قرض دا چه کم شیز یوی دا ضرورت نا زیاد ورکول زکاة پا مختصر دا مستد کیسا دا انفاق فی سبیل اللہ چه دا ضرورات اصلیو نسلی سیواوی او قرض چه ستا کم ضرورت تے وغب اللہ ورکی دیتا ہوئی قرض ہوئی غوری ستا اقبل سدے لیکن تا زان لضرورت نسیخی دی پیسی خیلی او درست دی اسلام چه کمدنو جهاد او دارنگی دی مجاہد او دی اسلام دی غلبی دی پار دی پیسو سر آگئی ضرورت دا اک کا پیسی دی ضرورت راوالا تا چه کمدان لکور ای خیلی غنم نی خیلی دی دوڑای دی پارا اک کا طول راوالا اولا گوا اگوی قرد داد بیاوی وی ابو بکر عمر نبی علیہ السلام و سلام اعلان کو د خرچی چراوړي وی عمر وی چیرې دی پر ما سره مال ډیر دی او نن به زو د ابوبکر نه ګټم د ابوبکر نه به ګټم ابوبکر عمر خپل نیم مال راوړو او دا نیم مال شو دا خپل کافی خډیرو د ابوبکر چې کم ټول راوړو دا غې نه ډیرو ابوبکر چې کم ټول راوړو دا غې نه سو و ابو بکر طول راولو اللہ نبی علیہ السلام تے تپوسو کو و ابو بکر کور دی سپری خوزل آغار تاوی اللہ و پیغمبر نکری خوزل و آغا دا خپل ضرورت راولے ہو عرصی راولی ہو او عمر ضرورت پری خوزلے ہو ضرورت پری خوزلے ہو کور او ابو بکر ضرورت راولے ہو دا دی وجہ نا دا ابو بکر انفاق دا چانا زیاد شو دا عمر نا یعنی عمر چه سراوڑی نو اغدا ابو بکر راغی نسو زیاد خو ابو بکر ضرورت پر خودل نو دا ضرورت چه پاتے نکی او ضرورت و موار کی دا قرض دیگا ہوئی مانا سندی سے بوئی با دا غشتیم که با دیتا نو گوری چې زما بچی به سخري راجا رکوا بس ورکوا بیا وی قرض هغه وی دی ته وی نو الله دا واپس درکای ورګه قرض حسن چې مال حلال وی مال حلال وی مقصود الله رضا وی زبادن او بدره دی پکې نه وی سوک پہ آکا چور کی اللہ لرا قرض خیستا فائضائی فولو ڈبل بے کی اللہ جلرا ڈبل دیتا نوی چی دس ضرب دو بیس دیتا نوی فائضائی فولو بس اللہ بولا ارے او روپیٹ اگا چی کندنو ڈی رکی آو دلگی آجر لوی آجر عزت من بشارت ذکر کئی چی چا خرچو کڑا من الظلمات الى النور باغره ثوینی و ایماندار سړیو زنانا چاغی یتا نورم مخه وروانی منډی ووی رڼا دې مخه ردینا او خدمت ردینا خوشالی یتا سولرمن زیرتا سولرمن باغونه چې بایګ بلان راغنه سیندونه همیشه وي بده کی دا کامیابی لویا چا چې خرچ نو کړي هغه تیار ذکر کړي چاغی مالو نه لګاو دا الله دین هغه د خپل ضرورتیاتو نه د خپل خواهشاتو نه سپکو غړو نا منافقو اس داور ایمان کې بار چوبې منافقان سړیو زنانا هغه تاسو ته چې ایمان راوړل وګورې مونږ ته چرنا حاصل کوم کرنا تاسو نه نقط بسم نورکم چرنا حاصل کوم کرنا تاسو نه او ته ویل شي یعنی دې تا په منس کې رڼا ختم شي هغه لګه غونډه کې امنه ورڼا سکی او کی او کار وونه کی نو رڼا پسې چې کوم تیار راشي باډه را سخت وي او ته ویل شي هرځي وراکم واپس شي دنیا ته پرستو لاړ شي هو ګورل ته کې رڼا فوزر با بینه مسور لو باب او په حال شي د دې په منځ یو دیوال هدی ترمنځ به یو دیوالو والے شي لهو باب چلاغی بوری دن طرف پدی که می روبانی هنی آغا طرف تا بجنتی وزائرو او سامنا طرف تا دی غارتا من خبل الازاب مخی طرف دی نبا سزاوی دیوال نا پل بجنتی دی غارتا و دوزخی ایمائی نتیمی رای محلی جیل تا بوتو پچکل ہے دا قیلی دروازو لی دا و دیوالی لی دا اور دا نکوی ندائیوی وی فاضر باب بینام بسور اللہ و باب باطنو فی الرحمن وی دی ما سزا لبوزی خدا زمان دا پارا رحمت تی وی ما یفلو آدائی بی زمان دشمنان ما سرسکی وی زکا ان قتلی شهادتن زمان جا کمدنو وجل شهادت تی وی که زمان دشمنان ما وجدی زمان وجل سشده شهادت تی و حبسی خلوتن او کما چه کمدنو جیل تا چه خدا زمان ده خپل یار سره خلوت تی بارو گاره کمنا عبادت تا او دارنگی چه کمدنو ذکر و اذکار تا دا اللہ جدید انخلاوی خدمت آغا چه کمدنو دیروی دا خلق و اصلاح آغا محنت دیروی نو اللہ تو گاره کمنا او چې جیل ته مې کینو بس خوږګار څو خپل یار سره غپو لګو وی وحسی خلوت او کو جلائی هجرت او کما د کلی نشړی خدا زما هجرت ته نو ما سره ودی څه کوي اخی هر یو کار زما خیر دی وی وی باطنو فی الرحمه پیدا دیوال دی تا هغه کار چې موږ جیل تک وی دې دنه مهربانی ده زه د خپل یار سره راز باز کوم وظائر من خبر العذاب ينادونهم आवाज وو کی دا منافقان دي مسلمانانو ته چای مون تاسو سره ولینو زموږ شناختی کار تاسو سره نو قالو نه وو ته ولینا ولکنکم ظاهرا وی ولکنکم فتنتم انفسکم خطا سو گن کې چولې خپل ځانونه خپل ځانونه هم چې کمونو په گن کې چولې وو وتربستم او تاسو انتظار کو شوخ پا کم اڈا سملی او ریگا چه منگ با بیاچا سرشو او شک و تاسو پا کامیابای دی اسلام کی تاسو ویچ دا بیا کامیاب شی دا نشن بیا کامیاب شی انا وغرت کوم الایات الدنیا او دوک کړي وي تاسو لپاره ارمانونو هتا تر دې پورې تاسو وبشي او موږ کامیاب یو تش پامنا وخلاصو تر دې چراغه فیصله ده الله او دوک کړي وي تاسو ده الله نو دوک وا شیطان هنن وا باندې وسلې تاسو نو جرمانه او نو دا کسانو چې کفر کړه ده زای تاسو ور دي یا مولا کوم دار چې کمر لایق تاسو هي مولا کوم دا چې کمر لایق ده تاسو لرا او بعد دا زیاده ورتلو بعد دا زیاده ورتلو علم یعنی لذینا ترغیب مومنانو تا دا منلو دا احکامات الهیو چه دا اللہ دا احکاماتو منی منافق حال لیولی دو او دا مومن حال لیولی دو او سدا کم دعوت در کولکی گی چه آمینو وانفقو پا دے پروگرام یکینو کئی چه اللہ کم پروگرام کم قانون را لگل دے پا دے یکینو کئی چه دا دے انسانیت د کامیابی دی اور دې لپاره مالو لګوي خدا کامات قبول کړي نو مسلمانانو له ترغیب ورګي عالم یعنی الذین ډیر زور اور آیات ته نو لکه اوسړې د گریوان نو نیوی یو پلاری او زوینا فرمانی زوینا فرمانی او دې پلار ولا ارس کړي دې زوی له ارس کړي او دا پلار اخر کې چې کمنره دی بچی ته وای وی وڑوکی وی الوی مکڑی یو یو و تشماری دامی دل اوکرل دامی دل اوکرل دامی دل اوکرل دامی دل اوکرل دامی دل اوکرل اوسمو اوسم داسی لا اوسم نشت تابیداریستا یا استاد طالب تووی پوزمی دل سپاکرا دامی اوکرل دامی اوکرل دامی اوکرل دامی اوکرل اوسم تا دک کشانتی اللہ علم یعنی وی ولی لانه راغلی وقت پیدا میکلی لوی میکلی ارس می دل اوکل پیغمبر راغی قرآن راغی هدایت راغی علم راغی بیانو شو وسم ستاسو زلمی نرمی گی حالات رالل سخ رالل گرم رالل هر سنگ حالات رالل وسم ستاسو زلکی توحید طرف تا ترس نرازی وسم ستاسو زلکی قرآن مجید طرف تا ترس نرازی چه تا دیتا نرم شی دادی دیر چه کمدن زورا ور آیات تی علم یعنی للذین آمنوا بختور دے آغا زڑو چا آغا اعلانو کی آل آن اللہ راغے بس ہر سو غودی نا غودی میں پری خود لیا اللہ ہر سو میں پری خود لیا اللہ بس راغے دا کٹے ہر سو میں ارتا اکڑل عبداللہ ابن مبارک ربابیو رباب پیغا گو او دا رباب مصری امو رباب یو ذل رواغس رباب ناواز نخیدی دیولا ٹنگ ورکی اگر ٹنگ نکی دو اس پڑ دو برابر اکو تارونه والا نیکلو عرصی اکلل بیا رباب داسی که رباب ٹنگ نکی میخونه والا تاوکلل تارونه والا ٹیپ کلل دو زور بانه چه کمدنو پلا چکر اخلاس اکلا داسی چه سنگ ار اخلاس اکلا در رباب نواز را ره علم یعنی للذین آمنو انتخشا قلوبهم لذکر اللہ ولی مسلمانانو بانه ٹیم نی راغلے چه دا اللہ کتاب تا چه کمدنو زلو نرم شی تبا تا کمی رباب خا گئے بس که کنا بس رباب ارتاو کوی آل آنا وی راغی اغتیم اغتیم راغی او بیا سوک شو دی امام بخاری استاز شو دی امام بخاری استاز عبداللہ ابن مبارک او پیو تشکیل بانی 25 سال پا سنگر کی تیر کڑی پا جیاد کی پیو تشکیل 25 سال په سنگر کې تیر کړی دي وړو کې سړیو علم یعنی للذین بختور دی هغه زړه چې هر سارتاو کې په الله ستاره دین خدمت ته تیار دی بس هر څه می ارتاو کړل بول خطلو غلاله خطلو په کوټی د پاسه دی او غلاله کوزیږي چې کته او قتل یو زنانا په کټ کې ناس سره تلاوت کوي د سپوږمۍ رڼا ته تلاوت کوي او هغه زنانا پور کدا خدا آیات کریمه په نرم لهجه وای علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله دا غل کوټی د پاسه په شالاړو وی آل انا وی هغه وخت راغی الله ما ته وای مال الله دا وتر کوي چې مسلمان الله نه راغله دا کافر ته نه وای علم یعنی للذین آمنوا مؤمن له دا دعوت ورکړي او زموږ زمیرونه بیدار مشو من الله راوی خی من راوی خوشو علم یعنی للذین آمنوا آئین دے نزدی شوے او ندر آغلی آغا وقت آتا سانو تا چیمان راوڑ دے چو یریگی زلون دے یاد داللہ تا داللہ یا دولو تا زلو یریگی آن تفشاق قلوبهم چو یریگی زلون دے یادولو داللہ تا دواجی دے یادولو داللہ نا یعنی چی دو مخی تا اللہ یاد چی دو زلو یریگی پدل آدھا کیفیت ندر آغلی اللہ یادی گی دو دارو پروانشتا فما نزل من الاق او آغا ستا چنا دل کردی دی اللہ دا حقنا اگی تر دزلو نیر نرم نسو داول نرمی گی دا دی وجہ دادا چی دا مجلس ذکرنا غیر حاضری دا دا حلقہ ذکرنا دا حلقہ یادنا دا قرآن نا غیر حاضری دا اسمانی کتاب تا چی غیر حاضری شروع شی نو دا دی داستی مثال لے لکه دا پٹی ناو دا زمکی نا چی اوبا بند دکی نو چی اوبا دی بند دکی زمک بس کی اوچیږي او کلکیږي با چې کله کم زړه د قران نه چې کمونو غافل شو او قران نه غیر حاضری شروع شه زړه به سختيږي نن زموږ زړونه اوله سختي زموږ زړونه اوله سختي د قران کریم تلاوت نشته د قران کریم درس نشته په جمعهتونو کې د الله د کتاب بیان نشته او کشتنو ناس خلق وته نشته سکولیان لکانو جنہ کہے خود سر دا اللہ کتاب تا نکینی دا سر نکینی الا من شاء اللہ سب بازی بختور بھئی اغا وکینی تش کم دنو اغا تشی دی موبائل دی او تش خوراکون دی تو خوراکونو دا پارا کل یو اٹل تروان دی کل بل اٹل تروان دی او فلمونو لکل یو زی تروان دی کل بل زی تروان دی او کرکٹو لام یو لبلا بلی لبلا کل یو زی کل بل زی روجه که در رزی نیشی کولی در شپی لبی کنی در رزی بیو دی در شپی چه کمدنو کرکٹی کئی او در شپی مندی ہوئی او طول اس پا موبایل تناستی موبایل تناستی در اللہ کتاب او ریدل نشتا نزلون وچ شو سخ شو سخ شو مجلس د دین تا در یو نیک عالم مجلس تا چاغی کې پناستا د بنده محبت الهی نصیب شي هغه مجلس زمون نشته هغه نشته زمون نو زمونګه بلکې زمون د دیندارو خلکو زړونه سختو مونږ ته ګنا پرې خودل ګران دي ګنا پرې خودل ګران دي مونږ هم قران کریم د ذکر الله په جذبه نه وو بس علم معلومات زیاتو هغه چې کمونه مونږ زیاتو په مجلس کې مونږه د دې لپاره نکینو چې عظمت الهی مونږ ته نصیب شي د الله معرفت مونږ ته نصیب شي معرفت نصیب شي د دې وجنه دې چې پاره قران خلاص شي او مونږ سره د مرز اهتمام پیدا نشي د الله رب العزت د احکاماتو اهتمام مونږ سره پیدا نشي الله وی د علی کتاب غونډه مکیږي هغه اس انی کتاب تا غیر حاضری وګدا کړه د الله ذکر تا او د نیک صحبت تا هغه ته غیر حاضری وګدا کړه رسول نه صح شو کته سو غیر حاضری وګدا کړه رسول نه صح شو جوړونه صح شي قتل پکار دي چې زمونږه سوم راځي دي سوم راځي دي 24 غنټه کې زمونږ رور مسلمان سکولی کالجی دکاندار سوره وخت الله خبر اوریدول ورته دي د الله کتاب لمو سوره وخت ورته سورا و فرطو جماعت کی عالم کتاب قرآن راوالی ایسو کتا نکینی ایسو کتا نکینی یعنی غرد غرد جماعتو ننی پا دی کلی کیو گردان او عالمان دی بکی لوی لوی عالمان دی یا درس نکی او چه کئی نسو کتا کینی نا ایسو کتا نکینی چه سن فضایل اعمال راوالی علکان تختی چه سن قرآن راوالی علکان تختی نه حدیث او ری او نه قرآن او کوهل شي موږ نه پس په بیان کېږي ټول تختی پنځم انټرنټ کې دی الله کتاب دا الله دین ته پنځم انټرنټ نشته بهر دک جمعات نه بهر یو به موبایل راولي بل به موبایل راولي او بدري کې لږه وي دا الله دین په بدلګي زړونه صف شنو زړونه تاسو ګناره ولا يكون كالذين او نه دي کېږي په شان دا کسانو چې ورکل شه د کتاب من قبل مخکي فتوال علیه ملامت نوگده شوا پدیبانی مودا د غیر حاضر ای فقصت قلوبهم استغفرون لدی فکثیر من فاسقون زیات دین نه فرمان دی پوشی کدا مړ سره بیدار اول غواړي الله په کتاب بکیږي ان الله یحیی الارض بعد موتها نو امید کی گما خراش لگراشا چلا مړ دین نو امید کی گما بس الله کتاب لراشا دازمک الله رب العزت پوشی دو تازه کئی دو مدو اوچ از مکا اللہ رب العزت پی بارانو کی را تازه شی زمونگ دو مدو شر زلونا یا اللہ پر اخفل کتاب آباد تا یا اللہ یا اللہ مو پوشی شاقینان اللہ را تازه کئی از مکا نو ارض القلوبم را تازه کئی دو زلون از مکا فازو چوالی داغینا یاقینان بیان مکل تاسو دلیلونا که دیسی جتاسو دا اقل نکار واقلی لعلکم تعقلون کله چې ځا کله کار واخلي هند المصدقين اوس چا باندې عمل وکاو او زړونه نرم شو او هغه ته کم دنو دا الله په دین خرچا وکړه دا الله دین عمر هغه له بشارت یقینا خیرات کوونکی سړی او زنانا او کسان چې ورکی قرض الله لرا اوس ک مولانا سیندی رحم الله په خبره پوښوي ان المصدقین و اقرضو کی فرق معلوم شو چې صدقات ورکی عام لگ لگ ورکی و اقرضو چی بطول روالی استے ورکی و اقرض اللہ قرضن حسن یقینا خیرات کو ان کی سڑی و زنانا و اقرض اللہ قرض اواغ کسان چی ورکی اللہ لرا قرض خیستا ڈبل وکڑی شدی لرا او دل دے آجر لوئی عزت مند اواغ کسان چی مان راوڑ دے پا اللہ و پیغمبر یہ قلائی کو مصدقون آمنوا بالله وكامل ایمان مراد دی کامل ایمان سره انفاق دی آمنوا وانفقوا شرط صورت لزو ما یتلا آمنوا انفقوا نو ایمان سره انفاق یا دوا او قران ذکر ذکر کوي چې ایمان سره انفاق دی ځکه کامل ایمان کې وسوي انفاق والذین کسان چې ایمان راوړو په الله او پیغمبرانو دا غبان دي اولایک هم صدیقون دا خلق چې دي هم صدیقونا هم دی دی رشتینی و شهاده و شهیدان دی سوال لی چه صدیقیت او شهادت دا خود ایمان نرستو یو خاص مرتبه دا نو فقط پا ایمان دا مرتبه سنگ ملاو شو چه صرف ایمان راوڑا نوم صدیق شو شهید شو وی آمنو بالله و رسولی اولائی که هم صدیقون و شهاده بس ایماندار هم صدیق شو شهید شو یو جواب دلته د امنون مراد د دې صورت کامل ایمان مراد دی د دې صورت کامل ایمان څه دی او کامل ایمان کې هغه چې کمندنو یقین په دې پروګراموم او د هغه لپاره خپل استعدادات لګولوم چې علی جاي په دې پروګرام پویوم شو کامل ایمان کې علم عمره کامل ایمان کې عملی حکمت عمره نو دک سره صدیق شوم شهید شوم ځکه هم علمی قربانی کوي او عملی قربانی کوي نو صدیق چې هغه د علم خدمت کوي د نظری خدمت کوي او شهید چې د قانون خدمت کوي عملی کوي دوی دلته صدیق او د شهید نه خاصه مرتبه نه ده مراد بلکې دلته لغوي مراد ده د یوم رښتینی دي او هم گواہی کوونکی دي چې چا ایمان راوړو او هم صدیق ته هم څه ده شهید زګه ست تصدیق یو مو کو الله یو مانو کتاب سکو هو مانو شهیدم شو گواهیم کی درې دلته اولایک هم صدیقون د سوره النساء آیات مراد دی 69 نمبر آیات چې اولایک مع صدیقین او شهدا هم صدیقون مانو مع صدیقین او شهدا دی و سره د صدیقین نوې او د شهدا او نوې پنیز در عبد دیبانی دیل مزدوری دی دا ورنا دی لاو مجرهم و نورهم مزدوری دی دا ورنا دی واللزین کفرو یر راولا او آقا کسان چنکار کڑو در حجن گنی آتو نظما اولائی کا صحاب الجحیم داری دو زخیان اعلم و انم الحیات الدنیا دا سلورم آواجا ترغیب انفاق تا سلورم طریقہ دا دنیا لوبی و مشغلتی آدھا غیر نافع غیر باقی دا غیر نافع غیر باقی دا دی دنیا لبقا نشتا اور دی دنیا نفع دائم ندن فائدہ چې کمونو دائمی او همیشه ندن بختور ریا غسوک چې پدی باقی باندې فانی پدی فانی باندې باقی وګټو چې پدی فانی باندې سو وګټو ان دا دنیا غیر نافع ده او غیر باقی ده فانی ده کنه صدا فانی نو بختور دی هغه څوک چې دا عارضی سي دی ورکو او اخرت به ځان لسکو نو دا دنیا د دنیا د پاره می استعمالوي چا دنیا لدنیا دنیا دنیا کے لیے جینا ہے جینے کے لیے بس صرف د دنیا د پاره ته ژوند گئے چې دا دنیا می خسته شي او دا منډه اترلې وای منډه اترلې مال غټي مال لا دنیا غټي دنیا لا دنیا او غټ اخرت لا دنیا او لگا او اخرت لا بختور دی هغه څوک چې دا غټ کمندونو په دنیا اخرت او غټو نو وای ک دنیا ته دنیا شو نو بس خبره ختم باران یو وریږي زما کښنه شي نا صفای کر سری زری شي ختم نو که دنیا لی دنیا دا پاراوانو چه منش نسو شو ختم او که پا دی دنیا دی آخرت کرو زان لدی پی دین گتلو پا دین دی لگاو لیو نو دا دنیا با دا سر آخرت تسو شی نا غیر دا پارا محنتو که تش پا دی دنیا ملگاو پوشی چه یقیناً دا جوان معمولی لوبی دیو مشغولتی آدا لوبی دیو مشغولتی آدا دا بدن لوبی دی او دا ذهن لحو آدا لائبون ولاون لوبی دیو مشغولتی آدھا وزینتون او فیشن دی سور دی لکا بس جامعی میں واغستے ہو جامعی دی واغستے ہو کور میں جوڑ کو دیرہ میں جوڑ اکڑا ٹھیلو نمی اولا گولو قبر کی دیو مولا گول کو وزینتون او خائص و تفاخرون او زانو چطول تر پل میں انزا پا یو بل یو بل میں انز کے زانو چطول دو دو رو گٹے لی ما دو رو گٹے لی دو دو رو گٹے لی ما تفاخرون بینو او زانو چه تول تر خپل میانزا و تکاسرون او دیر اول زد کول یو بل نمال دیر اول الحاکو متکاسر پا مالونو پا اولادونو کی چه زده دیر مال لی زمادیم دیری زده دیر اولاد لی زمادیم دیری بعد ناز زدونه دی مثال پشاند باران دی چاریانی زمیدار لرا کفار زمیدار لی انهو یسر البزر فی الارد زکا زمیدار چه دی نو دی پا سمکا که تخم پتایی او کاف فارا مونگ ویلو دا چه کندنو سطر تاوی پتاولو تا آجب الکفار نباتو چهار یعنی چه کندن زمیدار نظر خونا دادا سمی ایجو بیا پوکشی نوی نبا دیل را تک زیاد بیا شریز ریزا پاخرت کی عذاب سخت چه چا دنیا دنیا لکڑیوا او بخند اللہ را طرف ناو رضا منتیا چا چه به دنیا آخرت گتلو او پاخرت دنیا بانی دین خدمت کرو نو عمل حیات الدنیا نه دا ژوند معمولی مگر سامان د دوکا کولو از سړی دوکا کوي چې دا ګینه خوشحالي ده دا خوشحالي نه ده به خوشاله پس خورستو غټ غم سره ناروان از سړی دوکا کوي چې لوی کور ده دې پس خورستو چنجو کور روان دي خبر ور پسې را روان دي از سړی دوکا کوي چې ما سره مال له او بینک بیلنس دي دې پس خورستو کپن را روان دي کپن را روان دي اسو دوکه کی سره چې زبا جوړې دل تا می شایما او شیخان پزمګه کیو منډي وې زبا چې کندنو بدل ته جوړیا می شایما او رس تور پسې جنازو شي می ماځګر به جنازې وملایات الدنیا او نه دا ژوند مگر سامان دوکه کولو سابقو الى مغفرت من ربکم ترغیب دې سابقو په شوق کوي او سابقو تلوار کوي باخنه تا آغا اعمالو تا تلوارو کا چکم چکم دنو سبب د مغفرت تے و دا جنت تے یعنی دا دی صورت مطابق انفاق کول نا اللہ ری دین دا پارا مالو لگو او پا شوق باندیو لگو سابقو الى مغفرت من ربکم پا تلوار سر چکم دنو تلوارو کئی راندے والےو کئی تیزیو کئی باخن تار طرف دا تربیت کن کی سا سنا او باغونو تا چه بایگی با حرزو ها کاردستا ما پلنوال داغی پشاند پلنوالی دا اسمان از مکی ده وعیدت للذین آل عمران کم داویلیو تیار کړی شوی دی د پاره دا کسانو چې ایمان راوړل دي په الله باندې او پیغمبرانو د الله باندې دا ټول ایمان مراد دی زګه جدا مدنی صورت ته او دې کې دې خبرې مخکې تیرې شوې دي او ټول اوس په ایمان کې مراد دي ذالک فضل الله دا د فضل الله ورکی دې راغلا چې راځو کې او الله د قانون د فضل لوی ما سوای مصیبت فی الارض دا پینزم اواجه ذکر کئی چه مالو لگوئی پا پینزم طریقه ترغیب دا جواب دی یو وسوسی دی جواب چه کمدنو یو وسوسی دی چه زلونو تا شیطان وسوسا گردی چه که دا مال دا خرچ کما تا اللہ دا دین دا پاره ورکم او ناساپای که پالک در لاشی او نا ساپای کې چې کمونو څوک بیماران شي بیا مې بل چاته لاس نیولې بل چاته مې لاس نیولې نوراشه مې لگاوا او کې د لګزان سره دا الله د دین د پاره ما لگاو دا الله دین ډیر دې څوک پور کې بلو غنی دې څه دې غنی دې د غنی مطلب داو چې دا الله دین غنی دې جمعات غنی دې پښتانه وي د دې مطلب دا دې چې هر مسلمان به پیسې راډیو دی کې وسه کوي لاګي نو دی یو سړی دی او دا غي یو زوی بهر دی نو غنی وی غنی وی وی زما زوی په دوبای کې دی ابریت څه کوي تاوي او د مسلمان د جمعه څخه کم دنو سل کسب په دوبای کې دی جمعه څه په کار دی غنی په کار دی کنه ځکه د یو محله باندې چې سل کور دی دی یو یو کور نه چې یو یو کس دی بهر دی په نو کار دی دا چا دی د جمعات ته کنه یو سره په یو بچی بریت تاوی او جمعات په سلو بچو بریت نه تاوی نو دې مطلب داو چې دا سل واړی دې جمعات تخپل وی او دې خپل پیسې راړي په دې کې بلګی دا په سترو جوړ نشي او بل او بیا خلک یو بل تمینه تو کی ټوپای بیا سوګو ګرځي چې بل ټوپای ګرځاو بیا وو ګرځي د غنی دا مطلب وو منګه د غنی نه د ګجر شملې جوړ کړ پای جوړ کړل ګجرانو ته بچاوې وی داغی زائی که می ٹپ ایخه ده او د شپی با دیتا طول سر آوڑی پای با راوڑی طول با تا سر آوڑی پای راوڑی داغی ٹپ که با طول واچه وی سهار زمنگا شایی پروگرام ده او اغی که با پای پا کاری گی یا اغاد ٹپی و تا ایخه و وی دی که پای واچه وی گجر یو تنویلی دی وی مڑا این وی اغا با پای راوڑی زبا پا که او با اوڑما ناری و زلک ټول باسي پیر اوړي نو زما د وبو په کې پتا نه لګي تور ته پکوا سار چې کتلې په ټاپ کې تشي وبدي تشي وبدي په ټاپ کې هیڅ چاب کې پای نه دی چولي زمنګ مثال دک کړي ویمال حالات سستکړه او لالا ماته سستکړه خل کمبلې وړه زمنګ د جمعات نه داشه جوړ کړل دي چې جمعات غنی له بل په کې څوک لګي جمعات غنی له ټول په کې ولګوا دا مطلب دین غنی له دا ټول خلک په دین لګي چه څنګه موږ د کور خیال ساتله کړ دې په نیمه باندې موږ د دین او د جمعات خیال ساتله مسلمان بچا ته ضرورت راغله موږ دین ته پر دی ویل دي دې ته موږ خپل نه ویل دي خپل موږ نه ویل دي تا وای موږ دا تعبیر یا رب دین غنی نه بل به کې سو کوله کې زمانه به خپل کور بهاره کې سګيږي تا پوس کیږي نو له خازه زبره پیسې نه لګوما او دا و بچول او دې غم خاده لاو خیبه دی لبسه کما که دما خیبه دی لبه که دما تانه تاثیل لبه دا دین خبه دا و پتا بلا رازی چه دا اسلام چه کمدنو بیزتی و شوا دا مسلمان بیزتی و شوا دا دین خبه دا و پتا بلا رازی اصالی چه کمدنو دیوانه بلا ولا ورته مور امناوا وی دا دیوه چه کمدنو سنگا وی دا تیل ما خیبه دی لساتیلی دی مور امناوا او وی دا تیل ما خیبه دی لساتیلی دی منگا مال خیبه دی لساتو د دینه خبره د بلشته چې مسلمان بی عزت دی اسلام د مسلمان د لاسه کمزور دی او مسلمان چې کمندونو هغه وال چې کول خوري مسلمان وینه په دنیا کې ارزانه ده د مسلمان زمکه په دنیا کې ارزانه ده د مسلمان سر په دنیا کې ارزان دی د اسلام قانون پورې خندنه کیږي د دینه خبره د ببل ته ګوري چې ما خیبه دی لایخ دی مال خیبه دی لایخ دی قران د دې وسوسې جواب کوي دا څه کوي چه کم مصیبت الله را ولی الله را ولی ده استا مال دفع کوله نشي استعمال نشي د پکوله شرازین د الله رب عزت مخ کې لیکل دي مالونه استان نشي د پکوله او چې لیکلي را د مصیبت راتل الله لیکلي دي د پکول وو الله لیکلي کنه بس هغه له الله څخه بندوبست کوي ته ول د مخ کې نه بندوبست کوي لکه سړی چې شپې ځان په سر اغوړي اشه بچي ځان په سر اغوړي ته مصیبت ځان په سر اغوړي مال اولګاو الله ته ما سر ګور دي ته بو د مصیبتونو څخه بندوبست نشته ما په سر مرا والا تر څو پیسې ولا ګډ کې کی صندوق کې چشته کراولې نو ما سر ګور بینګ سره ډاکته او صندوق سره ډاکته راواله زخه مقابله کولې شم راواله مقابله کولې شم دا څه کوي ما صاحب مصیبت نرسیږي او مصیبت زما کې ون تاسو بدنونو کې الا بی کتاب من قبل ان ابرا مگر دا چې کمنو په لوی محفوظ کې او په لیک کې د مخره دینا چې کار کم دی لره من قبل ان ابرا مخره دینا چې پیدا کم دی مصیبت لره او ظاهر کم دی مصیبت لره په زمکا هغه نه مخ کې دا چې کمنو لیکل شوی دی دا هر څو او ټکه په ټکه هر سال لیکلی دا خوډیر ګران کار نه تا تا ګران دی کنه این نظر کار الله سیر الله تاسو دی هر بندا هر حالت هر سی لیکلی حکمت دی لیکلو حکمت دی لیکلو چې کوم مصیبت راشي نو حواله او په تقدیر ورکی حواله او په تقدیر ورکی نو غم به سپک شي دا د تقدیر یو فائدہ چې دا چا په تقدیر صحیح ایمانی چا په تقدیر صحیح ایمانی هغه به د حد نه زیات غم او افسوس نه کی زکه دا چا فیصله وګڼي دا الله او به د مال څخه کړي و لیکلي و دا الله فیصله دا الله مال لیکلي و د دین اخلاص ایدنو نو او چې چا په تقدیر ایمان نی وای کفه سه می خوینو اوس پیسنو وای کالب می په وخت باندې دوبای ته لګل او سپیر ال 2 روپے ګټل وای الیک امتحان ورنکنو د ښه شانتي پاتش بل ټول عمر باب سوسونی ټول عمر بسې لیا جعل الله ذلک حسره فی قلوبهم نو یو فائدره تقدیر دادا چې په وخت د مصیبت کې انتهایی غټه تسلی ده انتهایی غټه تسلی د مصیبت په ټیم کې دا زما مولا مال لیکلی وا او د دین اخلاص یې نو دا مال الله رب العزت راضی کی بخیری بس دویما د تقدیر غټه فائدہ دا مال او د دولت د وجنا مستیدل او متکبر کیدل نه چې دا مال او د دولت د وجنا سړی په کونه کې دورا هوا راشي چې دې په الله ډزې کوي بیا او دې بیا د الله دشمنی کوي چې چا په تقدیر ایمانی هغه به د مال د وجنا مستیږي اغه وای چې دا کومال لیکل او الله رب عزت تعالی سکو راکو دغه خدامه سره کمال نشته چې ګینه زما چې ما شپیرون کړی او ما چې کمندنو پس پوزیشن څخه کړ هغه سه او دا مال چې کمندنو او په خپل میرټ باندې ما چې کمندنو 24 ګریډ اپ سری سره کړی دا حاصل کړو زما 5 لک روپے سره تنخواه 5 لک روپے تنخواه دوه بیا د کې بیا وانه راځي بیا به د کې تکبر نه راځي تکبر په دې کې ناراضي دا دوا غټې فائدې وي شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله تعالی ناسو خادم راغی هغه ته وی وی حضرت وی دو سامان چې کمجیاز را روانو شیخ عبد القادر جیلانی تاجر وی د سامان چې کمجیاز را روانو د کپړې هغه غرف شو هغه غرف شو شیخ عبدالقادر جیلانی سرکتا کو لکساتی پر سر اچت کو الحمدللہ الحمدللہ اخادم لارو لکسات پس راغ واپس بی حضرت اغا خبر غلطو او نو خبر راغی چې جیاد را رسیدو کده او اس پا چه کمدنو پا ساحل باندی کچھ شی سامان براو رسی اغا دلو بیدو خبر غلطو حضرت سرکتا کو لکه سات پسې الحمدلله الحمدلله اخادم وته وي په دې پوه نه شوما چې جیاز دوب شو نوم الحمدلله او چې جیاز بچ شو نوم الحمدلله. شیخ عبد القادر زیرانی سے بتوی وی زما کی جیا سرکار نه دی زما دی جیا سرکار دی زما خپل سره جیا سره سره کار دی وی چې کله جال ډوب شو نو ایمان دې زړه ته وی ها په مال خپش وی کنه مال بس جوړ ډیر درد دیږي وی دما ته وی چیز پروا مې هم نشته دره فیصله وانه دره فیصله وی ما چې الحمدلله شیخو فزای دی وی چې لک سات پات چې کمونو مال ملاو شو مال ملاو شو تا وی می ما دنه بیا تا پوښکو چې ها په مال مس وی کنه چې مال ملاو شو ډیر خوشاله شي مس وی کنه وی دما ته روغون ته کیو وی دې سره را ل جواب راکو چیز پروا مې نشته خدای رب فیصله وا او را بشي مال له ځا خبره ده می ما وی چې الحمدلله چې زما سره پزای دي زما سره پزای دي نشادی داد سامانه نغم آورد نقصانی با پیش حمتی ما هرچ بود و بود مهمانی نشادی داد سامانی نغم آورد نقصانی با پیش حمتی ما هرچ بود و بود مهمانی وی پا خوشحالی مستی گم نا او پا غم بانی چه کم دنو غم جن کی گم نا چه دالان نا امید شما پا غم نا امید کی گم نا وی زمان دا حمت مخیطا زمان دا روحانی طاقت مخیطا غم او خادی دواړه ملمانه دي عارضی سيزونه دي تقدیر کې اصل سيز هغه د زړه په ځای پاتې کیدل دي لوی دولت دار دي دا چې کمندونو په تقدیر دی ایمان فائدارا چې زړه بری د الله نه وانه وړي مصیبت کې بم چا سره الله سره او پراحت کې بم چا سره الله سره نو دواړو حالتونو کې وتا الله سره دار تقدیر فائدوا لکایلا تاسو والا ما فاتکم دې د پاره چې غمجن نشي او نا امید نشي پاره سبانه چې فوت شي دې تاسو نه ولا تفرحوا او نو مسي تکبر کوي پاره باندې چې درکړي تاسو او الله مين نه کوي هاريو تکبر کوم کې لوی مار سره سوره نساء کې د مختال او د فخر فرق وایلو یو فضائل داخلي بل خارجيہ کله مختال فخر تاسو ته آکا سیب خلونا چو شمتی آکی یعنی دا اللہ پا دین بانے مال نلگئی دا اللہ دا دین دا ترقی دا پارا مال نلگئی او وین آکی نور خلکو تا دو شمتی آ او وی پا دین مال ملگوئی سبا او پا کی بیاستانو ممراشی چه دوم چه کمنا دی مدرسی سر تاون کڑو او دوم چه کمنا دی ملا سر تاون کڑو او آسی زائی کی گی پا دی بانے دو زان لپی سوکا سمار کٹ پی زان لوالا پا دین بانے سل لگائی وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُغْضِ او وینا کې خلکو ته شومتیا او سوکم امي تاوالا او سوکم چې وا یقینا الله دې پورا دا الله استعمال تاجت نشته علامه سائل شوی لقد ارسلنا رسلنا بالبينات دا دویمه ایسه د سورته دویمه ایسه او باندې کې ترغیب الالجهاد ترغیب الالجهاد الله رب العزت دین را لګل د اقامت د پاره چې خلکو اجتماعیت په دین باندې برابر شي په دې برابر شي د ټولو انبیا دا مهنتو د عیسی علی السلام هم دا مهنتو نو راشي د دې پیغمبر په قیادت کې جهاد وکړي چې الله تعالی عالمین خلاف او فضل درکې د ټولو دنیا فتح به الله درکې یقینا را لګل میو پیغمبران سره د دلیلونو نه وانزلنا معهم الكتاب او نازل کړه موږ د دې سره کتاب او تول ليقوم الناس بالقسط د دې لپاره چې ودريږي خلک به انصاف قائم شي خلک اخيال او ساتي خلک د انصاف وانزلنا الحديد او نازل کړه موږ د اوسپنا پیدا کړه موږ د اوسپنا فی باس شدید په دې کې چې کمزورو جنگ صاف ته یو درې سيزونه راوړل یو ماول کتاب دوی میزان دریم انزلنا الحديد یو دا الله سره معاملې دا الله سره معاملې به ټکیږي په کتاب باندې ځین د مخلوق سره معاملې وي دا به ټکیږي په میزان باندې ليقوم الناس بالقسط او دریم معاملې د اغیار سره وي معاملې وي د اغیار سره انزلنا الحديد هغه کې به دوست پنه نه کارلې دریم درې قوتونه وی یو فکر او عقیده نظریه برابر ولی داغه د پاره تعلیم پکاري نو انزلنا معهم الكتاب په تعلیم نظریات برابرېږي بیا عمل صحیح کول پکاري قوت عملیه وليقوم الناس بالقسط خپل ارث فدی او تعالی پرې کتاب شامل برابر شي دریم قوت دافعه اصلاح نو قوت دافعه اصلاح وانزلنا الحديد وانزلنا الحديد دریم یو زمواریدا نو علماء ربانیینو دویم زمواریدا د بادشاهانو د سلاطینو دریم زمواریدا د مجاهدینو د فوجیانو نو علماء فریضه دا کتاب بیانول وانزلنا معهم الكتاب د بادشاهانو زمواریدا والميزان ليقوم الناس بالقسط دا قانون جاری کول اسلام په قانون کې راوستل د فوج او د مجاهدینو زمواریدا وانزلنا الحديد في باس شديد چای ووس پر استعمال کی او شر د مفسدینو به ختم کی د مفسدینو شر چه دینا به ختم کی نو دعوت او قتال دو چیزه شو انزلنا معهم الكتاب دعوت ته وانزلنا الحديث قتال له نو دا نه ده چه دعوت تاجت نشته زګه چې دعوت نینو بادشاہ بس قائم وي او مجاهد ورسد پاره جنگ وي او دانه چې قتال ته ضرورت نشته قتال چې کم دنو د دعوت او د حکومت حفاظت ته چې دعوت قتال نوي نو دعوت ترقی نه کوي دعوت چې کم دنو ترقی نه کوي دا ټول شعبې د دین دي او د خدمتونه د دین وانزلنا معهم الكتاب نازل کړم د سره کتاب او طول چودری خلق به انصاف قائم شي خلق به انصاف باندې او نازل کړم دا پیدا کړم دا اوس پنا ورې کې باسن شریف جنگ ساختو او فائدې د بار د خلکو اور د بار اچ ښکارا کی الله غسوک چې مدد کړي دا الله او خدمت کړي دا الله د دین او د پیغمبرانو دا الله په شیشا یقینا الله رب ال عزت طاقت والا دی زور اور دا خپل دین په خپل مدد کول شي او ستا امتحان دی وګي ستا د کمونو امتحان دی والا قد ارسلنا دا لګ د دغه مخ کی تفصیل کی دا چې کوم انبیاء ذکر کول داږي چې کمونو لګ تفصیل لقد ارسلنا او وضاحت راوړو یقینا را لګل مینو علی السلام او ابراهیم داغ مجاهدین انبیاءو نو ترغیب جهاد تر زورنا متکاسلین تا او یقینا را لګل مینو علی السلام او مجاهدو او ابراهیم علی السلام او ګرځولم اولاد د دواړو کې پیغمبري ټول پیغمبرانو جهاد کړو او کتاب نزنه دینو فامنهم نزنه دین لار مونږن کیو ایمان راوړو د دې د اولادونو نام او زیات دې نه فرمانو ایمان پرې خوځو ثم قفینا علی سارم بی ابن مریم زنو خلقو ال عیسی علی السلام په دین کې نرمی و او پاغي کې د کمونو زیات نو معلومه شو چې بیا وروسته زیات ختم شوه دې بیا وروسته زیات ختم شوه دې داغي بیان کی بیا میراولېګو پنو خو نه خانو دې پیغمبران خپل لگا تار پیغمبران را پر لبسی او رسو میرا اولی کو عیسیٰ زوید مریم او ورمی کاغل را انجیل انجیل میں علاور کو واجعلنا فی قلوب اللذین او گرزاو لیما پزرن دا کسانو کی تابداری کڑی وادد رافت نرمی و مہربانی یعنی آغا اخلاقی طور نرمو او دا اخلاق دا وجه ندین ترقی کولا ورابانیتن ابتدعوا خدا ویل چې غی جهاد نه کړي دا غلطه خبره دا ملنګی رستو خلق راوی صدا پولیس راوی استا پاسل عیسائیت کې جهاد هو عیسی علیہ السلام وی میں آپ کو بنی اسرائیل کی بیڑیوں کی طرف بیچ رہا ہوں وچھے دے بنی اسرائیلو لیوگانو پسی لیگی لیوگانو خوالے چھے سڑے زی نزان سر جانما جوڑی وچھے لیوگانو لزی نزان سر بطور اوڑے کنا مطلب جہاد لراغلے ہو وراغبانیتن ابتدعوا ربی دو معنی دی یو معنا چې استثناء منقطع شي او بلا چې استثناء متصل شي چې استثناء منقطع شي نو رهبانیت دا بدعت حقیقی شو دا ملنګی دی راستي وا هدی په دین کې و جهاد دا غي خیال نه ساتو او ملنګی راواغست او ګډ کې کیناستل او پیره مریده لینه شورو کو او دینی چپکو نمانه دادا او ملنگی یعنی جیاد نکول ابتدعوا دی نوی جات کڑو دی لرا ما نو مقرک کڑی دا ملنگی بدئی ما مقرک کڑی و بدئی لطول رضا منتی آده اللہ پا جیاد کولو لیکن کتبنا علیهم ابتغاء رضوان اللہ فما را کری آیتی ها استثناء منقطع شو ما لکلی و پا دی باندی لطول رضا منتی آده اللہ پا جهاد کولو داغی خیالی اونساتو او قانون بدل کو ملنگی سکڑا تیار کڑا او بس تعلق الائی قائم اول غواڑی دا پری دوا او انقلاب تاجتو چا تا دا چام لاستا غواما پاسوا دا شیدی را استے ہو دویم استثناء متصلا ورابانیتا ابتدعوا او ملنگی دا جهاد نکولو دا دی راوی استلا ما نو مقرکڑی دا کس ملنگی پا دی باننی بلکی دا پارا دلتولو دا رضا منتی آدھا اللہ پا جهاد رابانیت تر کی دنیا وا وی خدایا سوچو سوچو رابانیت تر کی سوا دنیا وا چې ما وی دنیا پری دی ما ویل دنیا پری دی نو د زما د دین د پاره سو کوي جهاد کوي رهبانيت نبی عليه السلام وی رهبانيت امتي الجهاد زما د امت ملنګي جهاد دی نو ما ویلو چې ما ویلو چې تاسو چې کم دنو دنیا پری دی او زما د دین د پاره جهاد کوي نو دیوی وی اللہ وی چی دنیا پری دی نو سوڑو تا ورنن وطل نو دا دی دا رہبانیت غلط ہو نو رہبانیت ما پا دی لکلے ہو تر کی دنیا میں پی پرسکڑی وا خود تر کی دنیا پا جہاد کولو او دی تر کی دنیا واغستا پا جہاد نو کولو نو تر کی دنیا بیدت نو خود تر کی دنیا چی کم دنو دا جہاد دا نو کولو دا پارسو بیدت ہو نو بیدت کی ذاتی شو بیدت سو شیشو خدا مطلب دے آیات ورابانیتا او پر خودل دنیا نوی رائستیو دے دی لرا ما نو مقرکڑے دا پا دی باندے مگر مقرکڑے میو دا پر خودل دنیا دا پارات اللہ ٹولد رضا منتی آدھا اللہ پا جہاد کولو اس پر پونو شوئی ما مقرکڑے وا دا ملنگی او پر خودل دنیا دا پارات اللہ ٹولد رضا منتی آدھا پا جہاد کولو زما دا غی خیالو نساتو او د خپل ملنګای دا سی خیالو ساتو چې بالکل د سوري نارو راوزی انډرګراوند چلا گیا بالکل نارووزی فما راوا کرے آیتیا دی خیال نسا راوا دی خیالو نساتو دی په مناسب خیال ساتو دی باندې ور میکا کسان را چی مان راوړو دی نه امنو باندې پوښوي امنو وجاهدو چی مان مو کو راوړو جهادو او کو انفاق او کو جهاد او کو لدینا اجر دی او زیاد دینا نافرمانو یا ایو لدینا آمنو دا ترغیب الالقتال لے او دا خطاب دی اہل کتاب و مومنانو تا اہل کتاب و مومنانو تا سدے یا ایو الذین آمنو ایا کسانو چې تاسو ایمان راوړل دي په عیسی او په موسی هغه باندې هم سره راوړل دي ایمان راوړل نو ویریږي د الله نه او ایمان راوړي په دې پیغمبر دا نه یی چې سره پاغي به تخلاص شي په دې پیغمبر سره راوړي ایمان راوړي آمینو برسولیه ایمان راوړي په دې پیغمبر یؤتکم کفلین من رحمته درو کی تاسو را دوی سیده مهربانه خپلې نو مطلب دا دی چې یؤتون اجرهم مرتين دبل اجر بشي یو په موسی علی السلام په عیسی علی السلام شو ایمانو او بل په نبی علی السلام شو ایمان بما کفلین مر واجلکم نورا تمشون به او بغیر د تاسو لرانا چولای و تاسو دې لرانا بار تادیت چې ګرځوي و دې رانا لرا یعنی دا رانا به په دنیا کې ګرځوي او الله رب العزت په درته لوی عزت چې کومو نصیب کی واجلکم نورا او بغیر د تاسو لرانا الله رب العزت رانا تمشون به چې ګرځي و دې په ذریعہ باندې خلکو کې وَيَغْفِرْ لَكُمْ مَا بَقِيَ مِنَ الذُّنُوبِ اسْتَغْفِرُوا أَوْ مَا فِي بُكْتَاوَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِبَخَنَ كُنْ كَمَهْرَبَان اللَّهُ تَعَالَى بَخَنَ كُنْ كَمَهْرَبَان لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَوْمَنَا چلام پمانا کی مراد نہ دے لام مانا کی مراد نہ دے اللہ کی او متعلق دے مضمون دے جملے سابقے سرا متعلق دے د مضمون د جملې طلبی سره آمنو برسوله دا د ایمان حکم مله تولې وکو د نبی علیہ السلام د ایمان حکم مله تا ولې وکو دا مې تذکر وکو لعلما آل الكتاب لالا يعلم آل الكتاب اول معنا لام زائد موائلا لالا يعلم آل الكتاب دا چې معلومه نکی کتاب والا او پوه نشي کتاب والا چې دوی وس نلري پیسي او شي د فضل الله نه یعنی دا کتاب دا خیال رانی شي او دا ګمان رانی شي چې منګه فضل او غراوه هغه څه کمندونو حاصلولې نشو دوی دې په دې پیغمبر سره وړي ایمان راوړي نو دوی ته مقتدا عالمي شي بلاو شي نو د دې پیغمبر په اقتدا کړي عالمی جہادو کی فضیلت کو دسشی لِاللہ یعلم آل الكتاب دا چھے معلوم نکی او پوینش کتاب والا چھے دے واسن لری نفضل اللہ نفیس چیز زکا مقتدائی نشتے نماو تووی چھے آمینو ایمان راوڑی تاستا مقتدہ سشی نصیب شی داغ پہ اقتداء کتاب سو کئی جہادو کئی فاللہ رب العزت پلا د دنیا قیادت او فضیلت سکی دوی مدا چه دا لیالما چه دے لیالا یالما دا اللہ مانا کی مراد ندے او اخبرکم پورے متعلق تے خبر مکڑی پا دے باندے دے دا پارا چه پویشی لکھا یالما دې لپاره چې پوښي علي کتاب چې ایمان به رسول ثوابونه او معلوم شي چې معلومه کې علي کتاب چې دې قادر نه دی په خیر زکا چې دې ایمان به رسول نشتا یعنی چې سو پوری ایمان به رسول نوي په تراغي پورې دې هیڅ څه خیر حاصلولې نشي هیڅ څه फायदा او هیڅ څه خیر دې کمونو حاصلولې نشي نو لله علما لام نافیه معنا کی مراد نه ده او حذف محذوف پر متعلق ده اولمکم پویا میکړی تاسو خبر میکړی تاسو لعلم اهل کتاب چې معلوم کې اهل کتاب الله غرنا علی شه چې دوی وسنه لري په یو سیز د فضل الله نه چې سو پوری ایمان به رسول راوړې نه چې سو پوری په دې پیغمبر ایمان نه وی راوړې په تراغي پوری دې چې کمندونو ایست نشي حاصلولې درې مانا لالا یعلم اهل الكتاب بعز المؤمنين الله يقدرون او دا وو فاعل مؤمنان دي لالا يعلم اهل الكتاب دا چې پوه نشي اهل کتاب بعز المؤمنانو ما دا ټول بیان مخکې وکړو لالا يعلم اهل الكتاب دا چې پوهنشي کتاب والا او ګمان اونی کی دا کتاب والا په کمزورتیا دی ایماندارو بیزن مؤمنین په کمزورتیا دی ایماندارو چې دا مؤمنان چې دي نو وسنه لري په فضل الله الله يقدرون دا غایجز بیان دی الله يقدرون علی شیء من فضل الله یعنی الله یعلم آل الكتاب بعز المؤمنین دا حاصل شو دا حاصل وان الفضل بيد الله او پوش دی یقینا فضل او غرواله په اختیار د الله کې دی ورکه دل راغه شاته چې را دیو کی الله مؤمنان الله دا فضل او دا غرواله ورکو والله ذو الفضل العظیم الله رب العزت خاوند فضل لوی دی واخره.